Та вийшло сьогодні бібліотеки. Нічого, ще будуть вихідні. На, Сердего, їж, сумний мій побратиме. Минає рік твій мій, рік собаки. Погано, брате, велося тобі, та й мені не набагато краще. Песик на знак вдячності крутнув куцим хвостом, блиснув на Богдана двома вологими гудзиками і мерщій шмигонув із здобичею за кіоск. Ще дивись відберуть. Добротна, першокласна, кольорова, якісна макулатура. І мало чого спутнього, геть мало. Макулатура, буркнув Богдан. Це була навмисна думка вголос, що зрідка з ним траплялося, і, мабуть, надто гучна думка. «Слиш ти, братан, не нравиться? Не бери, іди мимо. Що надо?» Насупилася типова тиражна шия за розкладкою. «Умнічає, глядь!» Шия жує сигарету, поляскує рукавицею об рукавицю, змерзла вже стоячи. Міряє насмішкуватим поглядом сіру дешеву куртку Богданову, некозирні витерті джинси з третього світу. «А скільки двотомник Ніцше?» – безнадійно поцікавився Богдан, бо грошей мав хіба на палітурки до німця Вусаня з безумним поглядом. 300! З безумовною насолодою шия затяглася димом, радіючи очікуваному ефекту. «Ти, колхоз, навірно, не врубишся. Сильна, умна написана. Читать хоч умієш, братан?» «Як ви мене втомили, придурки! Та що це я весь час сьогодні задираюсь, хай вам грець? А голос теж, затягнувшись цигаркою. Да, умею. І в отличі от тебя, кстати, знаю всі букви. Вот так, братан». Шия оторопіла і роззявила рота, мабуть, тупо роздумуючи, як повестися після оскорбухи. Але підвалив якийсь любитель детективів з відвислою губою і стало не до Богдана. «Ну що, знову коридор?» «Знову коридор. Петрівка любить несподіванки. Якщо тут, буває, зустрічаються знайомі з різних кутків усенької великої України, то чи важко зустрітися мешканцям однієї малесенької столиці?» Спочатку з лівої стінки тісного живого коридору, рухливої стіни, утвореної руками, ногами, боками, необережно випнуло чиєсь богатирське плече. Богдан не встиг пригальмувати і зачепив ліктем власницю плеча. Та вже готова була просичати щось на зерзок, ось я тебе штовхну. Але глянули один на одного, і виявилось, що Бодя має Гусовська. Вона стала ще більш вагомою пасажиркою кволого світового корабля. Пудів сім доброго українського полтавського тіла, додай кілограмів 15 розкішної дублянки і чобіт, сама шапка перетягне 2-кілограмову гирю, золотий запас на пальцях та вухах влаштував би невелику африканську країну. Щонайменше пів фунта гриму на лиці, нанесеного щедрою, незвиклою до дріб'язковості рукою. Безперечно, Гусовська становила певну небезпеку для крихкої земної кори. «Ти часом не на книжковий ринок заїздила?» «Да ні, Богдашу, нужний він мені. Я по віщевому прошвернулась, казали, хороший. Дураки, який там хороший, нічого путнього. Те саме шматьо, що й скрізь, ні ума, ні фантазії. А ти звідки, чи куди?» «Та, в бібліотеці був». «Умнічка, все читаєш, вчителюєш? Ти десь тут живеш? Не женився?» Однією з найприкметніших рис Гусовської було настирне бажання випитувати. Існував єдиний спосіб перервати цю обридливу чергу питань – самому перейти в наступ. Такий спосіб, щоправда, рідко впливав на Гусовську, але цього разу, о диво, вплинув. «Та я... то таке, нічого особливого. А ти ж як, де? О, я ж тобі, пташечко, і не похвалилася, вгадай!» «В аспірантурі. Защичусь?» Получу кандидата, заживем. Думаєш, надо мені всі оті метафори? Таке воно мені противне, я цього не скривала і не скриваю. Но без цього нізя. Розумні всі такі поставали, що... Ну, має, ти даєш. Вітаю, вітаю. По чому пишеш? Діаспора хай їй. Телега, Маланюк і прочі. Телега і Маланчук, згадалося Богданові зовсім недавнє, студентське. «З поповненням тебе, вітчизняна науко!» – колихнулася в нього в грудях хвиля торжествуючи безнадійної гіркоти. «З такими кадрами ти справді не матимеш рівних у цілому світі!» «Цікава тема, впораєшся?» «Бодька, нахилилася Гусовська йому до вуха. «Ти пробач, як був ідіотом, так на мій остався. Впораюсь!»